500 ml tyskie gronie lub warka Classic. 10 plus 10 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Grupa 65 osób ewakuowanych z Izraela wylądowała w Warszawie. Hiszpania może zablokować podwyższenie wydatków obronnych państw NATO do 5% PKB. Kościół katolicki obchodzi dziś Święto Bożego Ciała. Kolejna grupa Polaków ewakuowanych z Izraela jest już w kraju. To 65 osób, które drogą lądową przewieziono do stolicy Jordanii. Grupa przekroczyła przejście graniczne przed południem. Z Ammanu Polaków przetransportował samolot polskich sił powietrznych. Konwój wyruszył z opóźnieniem z uwagi na alarm bombowy w Tel Awiwie. Później grupa spędziła około 2 godziny na przejściu granicznym z Jordanią, powiedziała wiceministra spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys. No i po stronie jordańskiej też z uwagi na to, że natężenie ruchu jest spore w kierunku lotniska. Chwilę dłużej zajęła nam trasa, ale zapewniam, że wszyscy pasażerowie autokarów, którymi się poruszaliśmy, byli bezpieczni. Bardzo dziękuję tutaj kolegom z obu placówek w Tel Awiwie i w Ammanie za wsparcie. Jutro zapadnie decyzja o tym, czy będą kolejne transporty. Z informacji MSZ-u wynika, że zainteresowanych wyjazdem z Izraela jest kilkadziesiąt osób. Hiszpania jako jedyna w NATO blokuje zgodę na podwyższenie wydatków na obronę do 5% PKB. Sojusz Północnoatlantycki ma nadzieję, że Madryt wycofa weto. W przeciwnym razie szczyt z udziałem przywódców w przyszłym tygodniu w Hadze zakończy się fiaskiem. Wtedy właśnie sojusznicy mieli zatwierdzić podniesienie wydatków na obronę, czego domaga się prezydent Trump. 5% PKB do 2032 roku. Taki ma być cel, choć trwają negocjacje, by wydłużyć ten okres do 2035 roku. Ale Hiszpania stawia sprawę na ostrzu noża i żąda wyłączeń. W kwaterze głównej NATO można usłyszeć, że jeśli Hiszpania nie zmieni zdania, to na przyszłotygodniowym szczycie w Hadze nie pojawi się prezydent USA Donald Trump. A już i tak są starania, by zminimalizować ryzyko sporów czy fiaska. Szczyt sojuszu został skrócony z 3 dni do tak naprawdę jednej kilkugodzinnej sesji roboczej, którą poprzedzi wspólna kolacja. To wszystko, by nie powtórzyła się sytuacja ze szczytu grupy G7, który Donald Trump przedwcześnie opuścił. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Miasto organizuje pomoc dla poszkodowanych we wczorajszym pożarze bloku w Rzeszowie. Od jutra służby socjalne będą kontaktowały się z poszczególnymi osobami, by ustalić, jaka pomoc jest im potrzebna. Zorganizowano również dla nich wsparcie psychologiczne. W pożarze zginęła 14-latka, 8 osób trafiło do szpitali. Mieszkańcy w panice byli ewakuowani z płonącego budynku, a strażacy mimo trudnych warunków walczyli z ogniem i dymem. Krzyki mieszkańców, wołanie o pomoc, dym i płomienie to obraz, który zapadł w pamięć świadkom tragicznego pożaru w budynku przy ulicy Popiełuszki w Rzeszowie. Usłyszałem, że jakaś starsza pani się drze, że się pali. Jako jedyna osoba w sumie stałem pod tym palącym się mieszkaniem i groza, sama groza. Chwilę, moment i po prostu się to stało. O godzinie 20:45 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze. Po przybyciu na miejsce okazało się, że płonęło mieszkanie na 4. piętrze, mówi starszy kapitan Jan Czerwonka z Państwowej Straży Pożarnej. W Rzeszowie. Z mieszkania wydobywała się ogień przez okna na zewnątrz z 2 stron budynku. Sytuacja była dramatyczna, a ponadto ludzie stali w oknach, wołali o pomoc. Z płonącego mieszkania udało się wydobyć 69-letniego mężczyznę, który trafił do szpitala, mówi podkomisarz Magdalena Żuk z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Łącznie w tym zdarzeniu ucierpiało 8 osób. Osoby te wszystkie zostały przewiezione do rzeszowskich szpitali. Miasto, jak zapewniła wiceprezydent Rzeszowa Krystyna Stachowska, zadbało o poszkodowanych. A relacja nawała Sylwia Miś. Modlitwa, śpiewy, dźwięk dzwonów i sypanie kwiatów. Tłumy wiernych przeszły w procesji z Wawelu na rynek główny w Krakowie. Kościół katolicki obchodzi dziś Święto Bożego Ciała. W krakowskiej procesji wzięły udział rodziny z dziećmi, duchowni oraz przedstawiciele zakonów i zgromadzeń. Tradycyjna procesja, wydaje się, że tutaj jest w Krakowie, na Wawelu. I chcieliśmy wziąć w niej udział, tym bardziej, że mieszkamy tutaj, więc to jest taki jakby nasz obowiązek. Chciałabym dziecku pokazać tradycję. Ja zawsze stroiłam się właśnie w strój krakowski. Teraz ona się stroi w strój krakowski. Jest dużo kwiatów. Święty kwiatuszki, Pan Bóg zastępy. Ojciec Jan Maria Szewek, franciszkanin. Oprócz publicznego wyznania naszej wiary, to jest święto dziękczynienia za ustanowienie Eucharystii. Ważną rzeczą są te 4 ołtarze. One mają symboliczny wymiar. Odwołuje się do 4 Ewangelii, ale to także jest symbol 4 stron świata. W Polsce po raz pierwszy uroczystości Bożego Ciała odbyły się właśnie w Krakowie w 1320 roku. To był serwis Trójki. informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Na dobry wieczór. Żużel i pierwsza runda indywidualnych mistrzostw Polski. W Toruniu wygrał Dominik Kubera przed Patrykiem Dudkiem i Bartoszem Zmarzlikiem. Walczących o tytuł indywidualny czekają jeszcze dwa turnieje za miesiąc w Ostrowie Wielkopolskim i w połowie sierpnia w Częstochowie. Czarny sport zmieniamy na fechtunek. Dwa medale szablistek, brąz indywidualnie Sylwii Matuszak oraz drużynowe srebro. Oto dorobek reprezentacji Polski w szermierce na Mistrzostwach Europy w Genui. Ostatniego dnia czempionatu Polki jako mocne kandydatki do podium w drużynówce w szpadzie przegrały już w ćwierćfinale, mówi trener kadry Bartłomiej Język. Przed mistrzostwami świata jestem zadowolony, tak? Bo przećwiczyliśmy sobie parę wariantów, zobaczyłem, jakie dziewczyny są w formie, zrobiły naprawdę fajne mecze, cała czwórka, była rotacja, w składzie wykonywały swoje zadania. Natomiast mówię, wynik w szpadzie kobiet jest sprawą tak nieprzewidywalną. Nie jesteśmy floretem mężczyzn ani floretem kobiet, gdzie wiadomo z góry, że będzie założone Francja, Włochy. Natomiast ogólnie ze sportowego poziomu, może z wynikowego, wiadomo, że marzą nam się medale, że chcemy wygrywać. Natomiast mówię, ze sportowego poziomu, z przygotowania do turnieju jestem zadowolony i super dziewczyny wykonały robotę. Również floreciści potknęli się w boju o strefę medalową i skończyli na miejscu szóstym. Dobrze spisują się polskie siatkarki w Lidze Narodów w Belgradzie. Dziś odniosły przekonujące zwycięstwo nad wicemistrzyniami olimpijskimi Amerykankami 3-1. Podsumowuje rozgrywająca Alicja Grabka. W pierwszym secie wykorzystałyśmy limit takich głupich błędów, które no myślę, że na tym poziomie się już nie powinny zdarzać. Wzięłyśmy się same z dziewczynami w garść i powiedziałyśmy po prostu, że nie możemy już takich błędów popełniać i myślę, że to było kluczem. Jest też nas dużo nowych dziewczyn, które dopiero doszły i na pewno gdzieś ten stres jest i myślę, że to widać po prostu, że nie jesteśmy jeszcze do końca zgranem. Się udało gdzieś tam zebrać i po prostu pokazać ten charakter i to, że chciałyśmy po prostu wygrać za pełną pulę. Sport w Trójce wróci jutro o poranku. Do usłyszenia chwilę po siódmej. Jutro pogodnie na zachodzie, a na wschodzie pochmurno i może padać deszcz. 17 stopni na wybrzeżu, wschodzie i miejscami w rejonach podgórskich, 22 w centrum, 24 na zachodzie. Autopromocja. Poznań przez tydzień jest wielką sceną dla teatru, tańca, performansu, filmu i muzyki. Festiwal Malta 2025. W Trójce inaugurujemy w audycjach Terra Cultura i Wszystko Wszędzie Teraz. Tilda Swinton i Olivier Seyard. Oni opowiedzą o spektaklu Embodying Pasolini. Porozmawiamy także o kinie Piera Paolo Pasoliniego. Zapowiemy koncerty Roisin Murphy, Bad Bad Not Good, między innymi oczywiście. Porozmawiamy także o teatrze. Terra Cultura w piątek od 13:00 i Wszystko Wszędzie Teraz w sobotę od 14:00 prosto z Placu Wolności. Do usłyszenia. Agnieszka Obszańska i Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w super cenach. Od środy do piątku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami. Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzka sprawa. Dobry wieczór, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Ludzkiej Sprawy. Niezmiennie nazywam się Sylwia Gregorczyk-Abram i niezmiennie będziemy poruszać dzisiaj tematy bliskie ludziom, bliskie kobietom, ale w ogóle też rodzinom i myślę każdemu z nas, bo będziemy rozmawiać o tym, jak traktuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych kobiety w ciąży i jaka z tym się wiąże dla nich uciążliwość. I dlatego moją gościną jest Karolina Bury, socjolożka, wiceprezeska Fundacji Rodzić w Mieście. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie. Ważny, myślę, temat, bo jak spojrzałam na pierwsze statystyki, które pokazują, że wzrost tych decyzji o odebraniu zasiłku chorobowego to jest około 300%. Spojrzałam, że na przykład w 2020 roku było 151 odebranych zasiłków, ale już w 2023 546 odebranych zasiłków. ZUS tutaj opowiada, jak czytałam na stronie, że ma nowy algorytm, który pozwala zakładowi wychwycić ich zdaniem nieprawidłowości. I teraz chciałabym porozmawiać z tobą o tym, gdzie jest ta granica tych kontroli, czyli z jednej strony zabezpieczenia, Skarbu Państwa i naszych też przecież wspólnych podatków, a jakiejś pewnego rodzaju nieufności właśnie do kobiet w ciąży, bo sama jesteś takim przypadkiem i od tego się, prawda, Karolino, zaczęło. Tak, to, że ZUS kontroluje matki i jest algorytm jest dosyć prosty, to bardzo łatwo zobaczyć, że kobieta będzie matką, dlatego, że jeżeli idzie na tak zwane L4, czyli zwolnienie lekarskie z tytułu ciąży, to jest osobny kod. Bardzo prosta rzecz do wychwycenia przez pracowników ZUS-u. Ja też byłam takim przypadkiem. Też byłam przypadkiem osoby, która była w ciąży i w trakcie ciąży musiała na to zwolnienie lekarskie pójść. Taka była decyzja lekarza. Ja już mam swoje lata, to nie jest moje pierwsze dziecko, to jest moja trzecia ciąża. Też wiedziałam, jak przychodziłam poprzednie, więc lekarz tak zdecydował. Natomiast ZUS postanowił sprawdzić nawet nie to, w jaki ja sposób realizuję to zwolnienie lekarskie, tylko to, czy ja w ogóle mam prawo do zasiłku. Czy ja w ogóle, moja sytuacja zawodowa pozwala mi pobierać zasiłek. Ale dlaczego? To jak miałaś formułę, umowę? Rozumiem, że miałam umowę o pracę. To co wzbudziło wątpliwości? Wątpliwości zakładu wzbudziło to, że ta umowa zmieniła się stosunkowo niedługo przed. Ja pracuję dla organizacji pozarządowej. Tam sytuacja z zatrudnieniem nie jest prosta i często wiele lat czeka się na możliwość zatrudnienia na umowę o pracę, dlatego że po prostu to są dla organizacji bardzo wysokie koszty. Ale udało się to zrobić. Ja dla fundacji pracuję wiele lat, wcześniej pracowałam po prostu na innej formie zatrudnienia. Pracuję wiele lat, jest udokumentowane, odkładałam wcześniej składki tak samo. Zmieniła mi się po prostu forma zatrudnienia. I to było dla ZUS-u podstawą do tego, żeby skontrolować zasadność w ogóle, to czy ja w ogóle pracowałam, czy to miało fikcyjne zatrudnienie. I to jest chyba standard, prawda? Bo jak ja czytałam te wypowiedzi też na forach internetowych, to jedną właśnie z przyczyn takiego alertu dla ZUS-u jest to, że w jakiś korzystny sposób zmienia się forma zatrudnienia dla kobiet. Może być to podwyżka, może być to właśnie też przejście na etat. W przypadku przedsiębiorczyń, bo to jest oddzielny rozdział, jest to zwiększenie składek i to od razu wzbudza czujność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i uruchamia taką kontrolę. Tak, dokładnie to są te przypadki. Zmienia się forma zatrudnienia, zmieniają się jej warunki, czyli albo wymiar czasu pracy, albo wynagrodzenie, bądź też w przypadku przedsiębiorczyń po prostu to się nawet nie musi nic zmienić. Przedsiębiorczynie są po prostu poddawane kontrolom bardzo często z założenia dla zasady. I to jest, uważamy w fundacji, problematyczne, że dla zasady, jeżeli cokolwiek się zmienia, to się kontroluje kobiety i to jest oficjalne stanowisko ministerstwa, które taką odpowiedź wysłało, że tak, jeśli kobiecie się coś zmienia, jest to podstawa do wszczęcia kontroli. Nie sytuacja wątpliwa, czyli wyobrażam sobie sytuację taką, że kobieta nie pracuje przez wiele lat z różnych powodów, zaczyna pracę i w niedługim czasie udaje się na zwolnienie, to może wzbudzić chęć sprawdzenia, dlaczego ta sytuacja tak wygląda. Natomiast jeżeli ktoś ma udokumentowane zatrudnienie albo w ogóle jakąkolwiek formę pracy, świadczenia pracy, ale zmieniają mu się warunki, no to ja nie widzę powodów do tej kontroli. Dla mnie to jest nadużywanie trochę prawa. No też biorąc pod uwagę bardzo niski wskaźnik dzietności, czyli mamy jeden z najniższych w historii w ogóle wskaźników dzietności i wszystkie badania pokazują, tutaj też miałyśmy taką audycję właśnie o Matce Polce, Matka Polka Wychodzi z Domu na temat tego raportu, który też pokazywał, że kobiety boją się, nie chcą rodzić z bardzo różnych powodów, ale wyobrażam sobie, że i też czytałam na tych forach, a tam jest naprawdę, proszę Państwa, bardzo dużo dyskusji. Kobiety się boją w ogóle zajść w ciąży także z tego powodu, boją się, że od razu ta kontrola zostanie uruchomiona, że zostaną bez zasiłku, bo właśnie, jakie są konsekwencje tego, jak taka kontrola się już zostanie uruchomiona. Zaraz sobie to, myślę, rozpiszemy, ale w ogóle sam ten element, że od razu stawia się nas troszkę w takiej roli oszustek, jest trudne dla kobiety, zwłaszcza myślę trudne takiej kobiety w ciąży, która no z oczywistych względów ma bardzo dużo innych obciążeń rodzinno-emocjonalno-fizycznych, prawda? Tak, to jest bardzo trudna sytuacja. No proszę sobie wyobrazić, czeka się na nowego człowieka, pierwszego, drugiego, trzeciego, to nie ma znaczenia, czeka się na tą rolę, człowiek się do tego przygotowuje, jest, po to odkładał te składki, po to pracował, po to starał się też o to, żeby mieć to wynagrodzenie na jakimś poziomie, żeby móc ze spokojem udać się na zasłużony urlop macierzyński, przewidywany prawem i korzystać z opłaconych składek, czyli dostać zasiłek macierzyński. I nagle okazuje się, że ZUS wszczyna kontrolę, a jak wszczyna kontrolę, wstrzymuje wypłatę zasiłku. To jest taka zasada. I to trwa miesiącami, prawda? I to kontrola potrafi trwać miesiącami. Kobieta dostaje 7 dni na odpowiedź, tak, na pismo. To też zwracają uwagę eksperci, że to jest 7 dni, co najmniej powinien być miesiąc. Ona w tej ciąży musi w ciągu 7 dni skontaktować się często z pracodawcą i zgromadzić szereg dokumentów i wykazać, że nie jest... Że nie jest oszustką. Mówiąc wprost. Więc tak, i jeżeli kobieta jest w ciąży, a przecież może się zdarzyć, że jest w ciąży zagrożonej, że leży w szpitalu, że źle się czuje bardzo, tak? No nie bez powodu też idzie na to zwolnienie lekarskie, prawda? Jeśli z niego korzysta. A jeżeli to już jest kwestia poddawania wątpliwość zasiłku macierzyńskiego, już jak jest na urlopie, no to opiekuje się noworodkiem, opiekuje się maleńkim dzieckiem, i po to na ten zasiłek, po to na ten z tego urlopu korzysta. I 7 dni to jest ogromny stres. Nie ma czasu tak naprawdę też, żeby się skonsultować prawnie często, bo to jest tak krótki czas, że trudno o jakąś szybką konsultację, co zrobić, jak to zrobić, jakie dokumenty przygotować. Nie jesteśmy też przyzwyczajone do kontaktu z taką instytucją publiczną, jaką jest ZUS. To pismo, jakie się dostaje, jest też napisane bardzo takim językiem urzędowym, trudno go zrozumieć czasami, o co chodzi. To jest niesamowity poziom stresu. No i oczywiście zostaje się wstrzymanie zasiłku, bądź w ogóle jakby no, się go nie otrzymuje. Tak, ja sobie właśnie wyczytałam też, jak wygląda takie przykładowe pismo ZUS. To chyba, nie wiem, czy to było na waszej stronie, czy na tych forach, które też przeglądałam i też pytałam u siebie na Instagramie dziewczynę, które też mają, no, w zasadzie 1:1 doświadczenia, o których wy też piszecie. I właśnie o tym mówisz, tak? Czyli dostajemy takie pismo, na czym polega prowadzenie odrębnego gospodarstwa domowego, szczegóły zawarcia umowy o pracę, wynagrodzenie, stanowisko, wymiar czasu, co należy do obowiązków, dowody potwierdzające wykonanie tej pracy, na czym polega bezpośredni nadzór nad tą pracą. No to nie są takie, myślę, zagadnienia, na które da się odpowiedzieć szybko i rzeczywiście zgromadzenie tych dowodów, tego nadzoru nad tą pracą i tego stanowiska wykonywania tej pracy rzeczywiście zajmuje czasu i przysparza kobietom stresu. Tak, i często to też nie jest tak, że wystarczy jedno pismo napisać. Często ZUS przysyła kolejne z prośbą o uzupełnienie, dopytuje o różne rzeczy, no bo ja pamiętam, jak ja stanęłam przed tym problemem. Ja nie wiedziałam, jak ja mam udowodnić, że ja pracowałam, co mam zrobić. ZUS tego nie wyszczególnia, co trzeba wysłać. Trzeba udowodnić. No tak, bo mówimy o tej umowie cywilnoprawnej, czyli tak w wcześniejszym okresie? Wcześniej, czy... nie, mówił o tej już, o zawartej na umowę o pracy, z tytułu której miałam mieć wypłacany zasiłek. Czyli miałam udowodnić... Realnie, że ta umowa była wykonywana. Tak, że to nie było fikcyjne zatrudnienie, że faktycznie pracowałam, realizowałam obowiązek pracy po prostu, tak? Że to nie było tylko na papierze. No ale jak ja mam to udowodnić, że ja dzwoniłam, że ja rozmawiałam z współpracownikami? I dla mnie to było bardzo trudne w ogóle wejść na taki poziom myślenia, co to znaczy. Więc ZUS dwukrotnie, jeżeli dobrze pamiętam, prosił o dodatkowe wyjaśnienie, już nie mnie, tylko mojego pracodawcę. I to też pamiętam, jak gdzieś 2 dni po porodzie się dowiedziałam, że mam wstrzymany zasiłek. Mhm. No i teraz, no właśnie, to była na pewno bardzo trudna sytuacja. I zależy też od tego, jak uprzywilejowana jest kobieta, bo jeżeli jest uprzywilejowana i ma wsparcie partnera, albo rodziców, albo jakiejś osoby bliskiej, no to mimo, że jest trudno, może temu dać radę. No ale wyobraźmy sobie, że nie ma tego wsparcia, że jest po prostu samodzielną matką. Mhm. I tu jest, pojawia się taka sytuacja, że często kobiety rezygnują. Tak, z walki, o tym też czytałam. Z walki o swoje, tak naprawdę, no bo tak to nazwijmy. Spokój. Ze względu na to, że chcą mieć spokój, wolą te pieniądze, które im się w jakiś sposób należą, wolą zostawić, a mieć spokój, w spokoju zająć się dzieckiem. Ja to rozumiem. Ja to rozumiem i nie dziwię się. Ja zdecydowałam się na inną drogę, ja po prostu złożyłam odwołanie od tej decyzji. Sprawa trafiła do sądu. 2 lata temu urodziłam córkę i jeszcze nie mam efektów tej rozprawy, nie mam jeszcze wyroku. On był 2 razy odwoływane było orzeczenie wyroku, po czym wznowiono postępowanie, bo sąd nie dopatrzył, że potrzebuje dodatkowych dokumentów. No i tak to wygląda. Czyli ty nie przeszłaś pomyślnie tej kontroli, czyli ZUS tak. do ciebie zapukał i powiedział, pani Karolino, potrzebujemy zweryfikować i nie dał wiary temu, co im pokazałaś. Stwierdził, że na podstawie tych dokumentów nie da się stwierdzić, czy ja pracowałam. I tam nie ma, rozumiem, żadnej już rozmowy, czyli jest to taka sytuacja, no ja rozumiem, to jest jednak urząd i to jest forma pisemna, ale nie ma tutaj szansy na przeprowadzenie jakiegokolwiek dialogu, kończy się no brutalną decyzją pozbawienia środków do życia, proszę państwa. Tak? Tak, ze mną nikt nie rozmawiał do mnie, nikt nie zadzwonił, wszystko odbywało się pisemnie, co też jest trudne, bo myślę sobie, że gdybym miała możliwość, nawet ja próbowałam dzwonić do osoby, która prowadziła moją sprawę, ale nie byłam w stanie się z nią skontaktować. Bo ja nawet próbowałam dopytać, jakie ja mam te dowody przedstawić, co ja mam zrobić konkretnie, czego oni potrzebują, żeby ja mogła udowodnić, że pracowałam. No i efekt był taki, że najwyraźniej te moje dowody, które przedstawiłam, były dla nich za małe, niewiarygodne. Ale nie wiadomo było dlaczego, rozumiem, czyli jesteśmy w sytuacji, w której wykazujemy w jakiś sposób opisowy, rozumiem, jakimiś zaświadczeniami też od pracodawcy. I co mamy wtedy zrobić, jeżeli rozumiem, że ta odpowiedź nie jest wyjaśniająca, proszę zrobić jeszcze to i to, tylko ona po prostu jest odpowiedzią o... Tak, to jest odpowiedź odmowna. Cofnięciu zasiłku. I oczywiście, tak jak mówię, jest prawo do odwołania się do tej decyzji 30-dniowe. Mhm. Wtedy ja już skorzystałam z pomocy prawnika, bo uznałam, że sama nie poradzę sobie z tym, bo jakby nie wiedziałam, co zrobiłam źle nawet. Ale często ZUS w ogóle na tą odpowiedź nie, na tą odwołanie nie odpowiada, tylko od razu kieruje sprawę do sądu. Teoretycznie mógłby zmienić decyzję na podstawie odwołania, ale to się praktycznie nie zdarza. To akurat jest prawniczka, która się tym zajmuje, tak ma doświadczenie w tym temacie, zajmuje się głównie tymi sprawami, więc tak mi powiedziała, że zwykle to z automatu idzie do sądu. No i się czeka na pierwszą rozprawę. Rok czekałam na pierwszy termin. Ja już wróciłam do pracy, jak się pierwsza rozprawa odbywała. Już rok prawie pracuję po powrocie z macierzyńskiego. Sprawa się toczy. No i zobaczymy, jaki będzie efekt. Czy ZUS się odwoła, jeśli decyzja będzie na moją korzyść, czy nie. Znam sytuację, myślę, że to jest jakaś ekstremalna, ale jednak 9 lat. 9 lat wszystko trwa. Średni czas 2, 3, 4 lata. Tak, niestety te postępowania wszystkie sądowe tak właśnie trwają. Twoja historia nie jest jedyna, bo wiem też, że uruchomiliście taką ankietę na swojej stronie i też jak czytałam, zgłasza się do was mnóstwo kobiet, które rozumiem, że mają podobne doświadczenia, nawet jeśli nie z odebraniem tego zasiłku, to jednak z tymi kontrolami, które są uruchamiane w sposób automatyczny. I wiemy to, wiecie to z anonimowych, rozumiem, rozmów z pracowniczkami czy pracownikami ZUS-u, że są jakieś takie wewnętrzne wytyczne, które mówią o tym, chyba że w ciągu na 4 miesiące, tak, przed pójściem na zwolnienie ta sytuacja się zmieniła, troszeczkę na korzystniejszą dla kobiety, to na ten tak zwany algorytm już sugeruje, że ta kontrola jest wszczynana z automatu, podczas ona tak naprawdę powinna być wszczynana wtedy, kiedy są ku temu rzeczywiste powody. Tak, te informacje od pracownic ZUS-u się potwierdziły, bo ministerstwo odpowiedziało na pismo z taką prośbą o wyjaśnienie, jakie są przesłanki do przeprowadzania tych kontroli, że tak, że każda zmiana warunków powoduje wszczęcie kontroli. I tu też jest taki problem, że odpowiedzialność za udowodnienie swojej, nie chcę powiedzieć niewinności, bo to nie jest przecież przestępstwo, ale za to, że się pracowało, że ta podwyżka była zasadna, że zmiana warunków umowy i tak dalej, spoczywa na kobiecie, nie na ZUS-ie. W prawie karnym mamy zasadę domniemania niewinności. To sąd musi udowodnić komuś, że zrobił coś nielegalnego. W tej sytuacji mamy odwrotną sytuację. ZUS na podstawie właśnie jakichś tam algorytmów wszczyna postępowanie. Cała odpowiedzialność dowodowa spoczywa na kobiecie. Tak, ja też czytałam, jak do mnie pisały internautki, kiedy zadałam to pytanie, to też wiem, że jak już miały takie sytuacje i wygrały taką sprawę, to też chociaż ZUS ma z tego co pamiętam określony termin, żeby jednak odblokować to świadczenie i przelać je na konto, to też trwało to podobno miesiącami. No to w sytuacji takiej rodzinnej naprawdę jest ogromną uciążliwością dla każdej rodziny, nie mówiąc też o stresie. I też te kobiety, które do mnie pisały i te które wypowiedzi, które znalazłam właśnie na tych forach, no za złe mają tak w takim emocjonalnym znaczeniu tego słowa to, że wkłada się je w rolę takich oszustek i że nie ma właśnie tego pola dialogu, że to wszystko jest takie mocno nieludzkie, bo może wyjaśnijmy to. ZUS, jakie ma możliwości? Oczywiście, jeżeli ma wątpliwości co do tego, że nasze zwolnienie lekarskie jest zasadne, czyli są dwa takie przypadki, ma wątpliwości, czy na przykład nie wykonujemy pracy zarobkowej i czy nie wykorzystujemy zwolnienia lekarskiego do pracy w sposób niezgodny z celem, to może przyjść do nas na kontrolę. Czy takie sytuacje też, o takich sytuacjach też piszą do was dziewczyny, że ten ZUS rzeczywiście przychodzi i patrzy, sprawdza, czy ktoś jest w domu, czy go w domu nie ma? Takie sytuacje oczywiście też się zdarzają i tu jest taka trochę wątpliwość prawna, czy ZUS ma w ogóle prawo wejść do takiego domu jako urzędnik, czy nie ma. Ale myślę, że takie sytuacje zdarzają się rzadko, bo to też jest z kolei informacja od pracowników ZUS, pracownic głównie, że mają tej pracy tak dużo, że nie mają na to czasu. Dlatego to się odbywa zwykle na pismach. Dlatego nie ma rozmowy, nie ma możliwości spotkania się, porozmawiania, gdzie jestem przekonana, że większość tych spraw dałoby się na podstawie jednej rozmowy, przedstawienia dokumentów i tak dalej rozwiązać. Ale pracownicy są przeciążeni. Mają tych spraw ogrom i też często przez to przedłużają, bo ZUS ma taką możliwość. Kobieta ma 7 dni na złożenie dokumentów, ZUS ma 30 dni na odpowiedź, ale ma możliwość przedłużenia sobie tego terminu, jeśli to jest dla niego za mało. I ja też miałam taką sytuację, że też mi przedłużył ten termin, bo po prostu blokując środki, potęgując stres, bo człowiek wiadomo chciałby się dowiedzieć, na czym stoi. I to wynika głównie z przeciążenia systemu, tak? Z przeciążenia pracowników, więc raczej takich sytuacji kontroli osobistej zdarza się, wydaje mi się, coraz mniej właśnie z tego powodu. Tak, bo te kontrole dotyczą chyba głównie tego, co jest wpisane w tym zwolnieniu lekarskim, jaka tam jest ta cyferka czy kategoria, czy trzeba leżeć, czy można wychodzić, a jak wychodzi, to też są orzecznictwa, które akurat to orzecznictwo sądów jest dosyć przyjazne dla osób ubezpieczonych, choć wprost mówi o tym, że do tej żadnej pracy zarobkowej podejmować się nie wolno i to też zależy właśnie od tego, czy mamy w tym zwolnieniu napisane, czy możemy wychodzić, czy nie wychodzić, a jeżeli możemy, to czy do przychodni to jest okej, a już do rodziców to nie jest okej i tu są różnego rodzaju takie niuanse i kategorie, ale to jest ściśle określone wątpliwości, tak? Czyli tu wiemy, ZUS powziął te wątpliwości, a my mówimy raczej o sytuacji blokowania tego zasiłku z automatu dla kobiet. Z czym jeszcze przychodzą do was dziewczyny? Przychodzą z sytuacjami, to jest głównie do przedsiębiorczyń temat, bo stąd w ogóle temat kontroli wyszedł i się pojawiał, dlatego że przedsiębiorczynie, które zostawały matkami, takie mam poczucie, zostały wystawione przez ZUS na taki trochę celownik, tak? Dlatego że są sytuacje, o które piszą do nas kobiety, które prowadzą działalność. Dentystka, no, który dentysta teraz pracuje na umowie? Raczej ma swój gabinet, nawet jeżeli nie, ma działalność. 9 lat wstecz kobieta musiała przedstawić dokumenty potwierdzające prowadzenie realnej działalności. 9 lat? 9 lat wstecz. Nie wiem dlaczego, jaka była argumentacja, bo właśnie zaszła w ciążę. I już teraz nie pamiętam, czy podniosła sobie, czy nie podniosła, czy po prostu chciała, czy cały czas płaciła te wyższe składki. Miało jej wyjść 2000 zł. 2000 zł macierzyńskiego. 9 lat też musiał udowadniać, że prowadziła realnie działalność. Ale opłacając w tym czasie składki. Tak? Czyli jest to jednak postawione na głowie, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś prowadzi działalność gospodarczą, nie zalega, opłaca te składki. Ja na przykład też jako adwokatka mogę mieć tylko działalność gospodarczą, więc nawet nie mogę mieć umowy o pracę. Więc doskonale wiem, jak to wygląda. Po prostu opłacamy te składki regularnie, ponosząc tego koszt. Wtem, po zajściu w ciąży, musimy wykazać, że faktycznie wykonywaliśmy tę działalność gospodarczą. No nie chcemy nic za darmo od tego urzędu. Jednak te 9 Prawda? Lat składki w takiej czy wyższej wysokości były odprowadzane do środków publicznych. Tak, no po to, co temu to służy. Po to przez całe swoje życie, czy cały okres zatrudnienia, może tak, zatrudnienia czy pracy na działalności, odkładamy te składki po to, żeby w sytuacjach między innymi ciąży, ale jakiejkolwiek innej choroby, czy niezdolności po prostu do pracy, móc z tego skorzystać. A tutaj to prawo nam, kobietom się odbiera, podważa się je i traktuje tak, jakbyśmy chciały ten system oszukać. Przedsiębiorczynie kiedyś były głównym źródłem kontroli, teraz przeszło też to na osoby zatrudnione, bo właśnie każda zmiana powoduje kontrolę. A co ciekawe, jest to wyrok Sądu Najwyższego, orzeczenie Sądu Najwyższego, który mówi wprost, praca i umowa o pracę służy też temu, żeby sobie zabezpieczyć ubezpieczenia społeczne. To nie jest oszustwo, w tym nie nic złego, to jest normalna sytuacja. Po to korzystamy z takich możliwości, jakie daje zatrudnienie na umowę o pracę, żeby też się zabezpieczyć. I nie powinno być to traktowane jako próba wyłudzenia. No właśnie, bo ja też mam, tak jak powiedziałam, takie wrażenie, jak przejrzałam to orzecznictwo, że ono jest korzystne dla osób ubezpieczonych, że te wytyczne tam są, w jakich sytuacjach można ten zasiłek zabrać, właśnie jakie są powody tej kontroli, czemu ta umowa o pracę służy, a mimo to ta potrzeba i ten sposób działania zakładu budzi wątpliwości, ale też do tego stopnia, że wiem, że wy też zwróciliście się do Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, który próbował dowiedzieć się, tak, od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, no trochę o skali i sposobie podejmowania decyzji o kontroli. Mam rację? Tak. Tak. Współpracujemy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, między innymi w tej sprawie. I rzecznik wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udostępnienie danych na temat liczby przeprowadzonych kontroli dla kobiet w ciąży i kobiet na urlopie macierzyńskim, ale też o liczbie kontroli, które łączyły się później z tym, że była na korzyść kobiety. No niestety tych danych w pełnych nie udało się uzyskać. ZUS najpierw bardzo długo milczał, mówił, że nie ma wyodrębnionych tych danych, że ma tylko całościowe dane o w ogóle liczbie przeprowadzanych kontroli ogółem, po czym przesłał takie szczątkowe dane na temat samej liczby kontroli zwolnień lekarskich. I tu pogadam taką ciekawostkę, bo jest przekonanie, bo ja myślę, że tutaj dużo mówimy, bazujemy na przekonaniach o tym, że kobiety właśnie sztucznie się zatrudniają po to, żeby wyciągnąć zasiłek. Jest takie przekonanie. Tak samo jest przekonanie, że kobiety uciekają na niezasadne L4, będąc w ciąży. ZUS skontrolował lekarzy. Lekarzy, którzy wystawiali zwolnienia lekarskie, tak? Też kobietom w ciąży. Zasadność wystawienia. I to przeprowadza lekarz, że tak powiem, ZUS-owski, przez ZUS dedykowany. W 2023 roku odebrał takich zwolnień wystawionych kobietom w ciąży 5. Czyli uznał, że w 5 przypadkach skontrolowanych lekarzy, lekarz wystawił niezasadnie zwolnienie lekarskie. No to ten mit upada, że kobiety uciekają z byle powodu na zwolnienie lekarskie. No wystawia je lekarz na podstawie jakichś wskazań. I potwierdzają te dane, że wystawia zasadnie te zwolnienia, że one nie są wystawione, żeby uciec z pracy, tylko że dlatego, że no, ciąża nie jest wcale łatwym doświadczeniem. I mam takie poczucie, że coraz trudniejszym z różnych powodów cywilizacyjnych, pracy tak. I tak dalej. I ten mit jest w ogóle bardzo szkodliwy dla wszystkich kobiet, bo one potem boją się przyznać pracodawcy, że są w ciąży. Boją się powiedzieć podczas rozmowy kwalifikacyjnej, że są w ciąży, chociaż nie wolno je teoretycznie oczywiście o to pytać, ale tego nie robią, bo ten mit się za nimi ciągnie. Takich właśnie oszustek, które natychmiast, jak tylko dostaną te dwie kreski na teście ciążowym, udadzą się na zwolnienie i będą leżeć i pachnieć. I to szkodzi kobietom, bo jest wiele kobiet, które pracuje do końca ciąży, bo czuje się znakomicie i doskonale swoją pracę wykonuje, ale rzeczywiście jest to rzutujące no, po prostu na wszystkie mamy i bardzo krzywdzące. I to ZUS wpisuje się też w te liny. Niestety tak i myślę, że te kontrole też już nie tylko zwolnień, ale właśnie zasadności prawa do zasiłku macierzyńskiego też się bierze z tych przekonań, że kobiety, nie wiem, dogadują się gdzieś za plecami z pracodawcą o podwyżkę, że ta podwyżka by nie miała miejsca, gdyby one w tym ciąży nie są, po to, żeby mieć wyższe świadczenia. I myślę sobie, że to jest tak naprawdę nie takie trudne do zweryfikowania, bo ZUS ma dane dostępne, z jakich tytułów były te składki płacone, od jakich pracodawców, przez jaki czas i nawet przecież, jeżeli te formy zatrudnienia czy wysokość wynagrodzenia się zmienia, można sobie sprawdzić jakąś ścieżkę. I myślę, że można zobaczyć jakiś pewien schemat, który jest na korzyść kobiet zazwyczaj, tak? Że to nie jest jakaś nagła, że nagle kobieta 10 lat nie pracuje, idzie do pierwszej pracy i dostaje trzykrotną pensję, nie wiem, trzykrotną minimalną stawkę. Tak znikąd. No to tak nie działa. Jest historia zatrudnienia. Może u różnych pracodawców, może u różnych, na różnych stanowiskach i to się wiąże ze zmianami. To jest normalne. Już nie żyjemy w czasach, kiedy pracuje się 20 lat u jednego pracodawcy, tylko to się zmienia. I nie jest też nic złego w tym, jeżeli kobieta planuje rodzinę, żeby chce lepiej zarabiać. W tym nie ma nic złego. Jeżeli mężczyzna wie, że zostanie ojcem, stara się szukać lepszej pracy, lepiej płatnej. Albo zabezpieczyć się właśnie takimi prawami pracowniczymi, czyli szuka umowy o pracę. I to uważamy za sensowne, dojrzałe i odpowiedzialne działanie. Jeśli robi to kobieta, ZUS uważa, że jest to oszustwo. I to jest bardzo duża niesprawiedliwość. No właśnie, do tego miałam też nawiązać, bo czytałam wywiad z tobą, chyba właśnie w Wysokich Obcasach, gdzie właśnie mówisz o tym, że gdyby właśnie mężczyzna starał się o to wyższe wynagrodzenie, bo chce założyć z żoną rodzinę, to absolutnie nikt, żaden organ nie był w stanie i nie miałby nawet pomysłu podważać jego intencji. To nas kobiety stawia się w jakiejś takiej właśnie roli, no, wyłudzaczek i oszustek systemu. Dokładnie tak. Choć ciekawa jestem sytuacji, która się zaczyna zmieniać, dlatego że coraz więcej ojców decyduje się na urlop rodzicielski, czyli też ma wtedy opłacany zasiłek. To jest akurat jakiś na razie niewielki odsetek i ciężko mówić o jakimś trendzie, ale zgłosiła nam się jedna osoba, która powiedziała, że jej męża też skontrolowali. Czyli tacierzyńskie są kontrolowane i macierzyńskie są kontrolowane też. W jaki sposób się kontroluje? Czy kobieta w sposób należny dostaje zasiłek macierzyński? Co ona musi wykazać wtedy? Gdybym wiedziała, to być może moja sprawa nie trafiłaby do sądu. To jest trudne. Wiesz, o co mi chodzi. No bo tak. Trzeba wysłać maile, które się wysyłało, czyli to tak na marginesie zahaczamy o RODO, bo musimy wysłać maile wysłane do innych osób. Mówię o swoim przypadku, bo wiadomo, nas sobie jest najłatwiej pokazać narzędzia, których się używało do pracy, w jaki sposób nieraz screeny z czatów prywatnych. Wiadomo, dużo, jeżeli pracujemy zdalnie, albo nawet nie zdalnie, nawet w biurze, też komunikujemy się za pomocą komunikatorów. I to jest sposób, też trzeba te wiadomości przedstawić, screeny wysłać, jakiś grafik zajęć, listę zadań, jeżeli mamy jakiś system zarządzania projektem na przykład, tak, listę zadań przypisanych, zrealizowanych, komentarze, nie komentarze. Dla mnie to było bardzo trudne do uchwycenia, co ja mam pokazać. Jeżeli dodatkowo moja praca w dużej mierze polega na spotykaniu się z ludźmi, w jaki sposób ja mam przedstawić, że ja się z tymi ludźmi widziałam? Oczywiście już na etapie rozprawy sądowej, no to po prostu byli świadkowie, którzy poświadczyli, że ja z nimi współpracowałam, no ale to już jest na etapie rozprawy, do której bardzo nie chciałam dopuścić, tak? No bo jest oczywiste, że to jest dużo więcej stresu i formalności. Jak się czuje człowiek na takiej rozprawie? No jak oszusta, no. Jak ktoś to zrobił coś złego, jak ktoś, kto jest przeciwko, jakby jeden człowiek przeciwko całemu systemowi, przeciwko takiej instytucji, która nie ma twarzy, bo jeżeli ja stoję naprzeciwko człowieka, to jest inaczej. Ja jestem jako jeden mały człowiek kontra system. System ubezpieczeń społecznych, system prawny, sędzia i tak dalej. I to jest bardzo trudne doświadczenie, jeżeli nie ma się na co dzień, a większość z nas przecież nie ma kontaktu z wymiarem sprawiedliwości, tak? No bo nie ma takich powodów. To jest bardzo stresujące doświadczenie, nawet jeżeli się wie, że się jest niewinnym, tak? I że to jest poczucie totalnego absurdu. Bo wiem przecież, że pracowałam. Jakby wiem, ile pracy wykonałam w tym czasie, co robiłam, kiedy robiłam i tak dalej. Wiem, na czym polega moja praca. I ja to muszę wszystko udowodnić, a tam mi nikt nie wierzy w to. No to jest taki, to jest absurd. To jest absurd, bo ktoś na podstawie dokumentów, który wysyła, mówi nie wierzymy w to. Ta pani nie pracowała. Ta pani nie pracowała, to jest, nie ma prawa do zasiłku. Dużo z takich kobiet, które do was piszą? za każdym razem, jak jakikolwiek prowadzimy teraz kampanię społeczną, też zbieramy historię kobiet. Powiedzmy trochę o tej kampanii. Tak, prowadzimy kampanię społeczną trochę wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, bo chciałybyśmy jako fundacja, jako przedstawicielki kobiet doprowadzić do tego, żeby te kontrole były, bo oczywiście jakby rozumiemy, że zakład ma prawo do przeprowadzenia kontroli, ale w zasadnych przypadkach, żeby te kontrole nie były wszczęte z automatu, żeby jedyną przesłanką do przeprowadzenia kontroli nie był fakt zajścia w ciążę. I chcemy porozmawiać, więc bardziej nie o zmianie prawa, co zmieni praktyk wykonywania tego prawa, o pokazaniu, jakie to skutki też dla tych kobiet ma i dla naszego, do całego społeczeństwa. I tak jak powiedziałaś, mamy ogromny kryzys demograficzny i instytucja, która też według konstytucji ma stać na straży bezpieczeństwa kobiet w ciąży i młodych matek, w ogóle państwo ma obowiązek dbać o kobiety w tym szczególnym okresie, staje się opresorem, staje się instytucją, której kobiety się boją, której kobiety nie rozumieją i od której kobiety nie spodziewają się wsparcia, a spodziewają się jakiegoś rodzaju zagrożenia w pewnym sensie. I na co liczycie? Na spotkanie. Liczymy na spotkanie z przedstawicielstwem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z przedstawicielami ZUS-u, strony społecznej i być może rzecznika jako takiego mediatora, żeby usiąść i porozmawiać i pokazać, bo liczymy na dobrą wolę, że tam nie ma złej woli. Być może chodziło o automatyzację procesów, tak? Mogę sobie wyobrazić, że może za tym stał taki powód, który te kontrole są właśnie, te algorytmy są w ogóle wprowadzane, no ale jednak odejście od tych algorytmów wydaje się i popatrzenie na sprawy jednak indywidualnie przynosi moim zdaniem większe rezultaty i lepsze efekty, dlatego że też urzędnicy są tym zmęczeni. Wielością tych papierów, które muszą sprawdzić, tych dokumentów. Jestem też ciekawa, czy ZUS prowadzi takie dane na temat liczby spraw sądowych, które wygrywa i przegrywa. Bo to też nam pokazuje raz skalę problemu, a dwa zasadność tych prowadzonych postępowań. Tak, bo te statystyki mówią tylko o tych odebranych zasiłkach, a nie wiemy, co dalej się z nimi dzieje. Czyli nie wiemy, jak ta weryfikacja sądu przybiegła i jak często jednak sąd staje po stronie ZUS-u, a jak często staje po stronie kobiet. Dokładnie. I wydaje mi się, że to też pokazałoby, że tak myślę, jestem tylko przekonana, słysząc historię kobiet, że większość tych rozpraw kończy się na korzyść kobiet. Ale po co w takim razie je w ogóle robić? Więc może właśnie więcej czasu trzeba poświęcić na przeanalizowanie konkretnego przypadku, kiedy ten przypadek ma faktycznie mocne podstawy do tego, żeby go zweryfikować, niż z automatu robić kontrolę po prostu, na papierze kontrolę wszystkim kobietom, którym tak, no bo nikt z nas oczywiście nie neguje i wy też tego nie negujecie, ani rzecznik tego nie neguje, że te kontrole są potrzebne, że urząd musi mieć możliwość zweryfikowania tego, w jaki sposób są wykorzystywane te środki publiczne. To nie o tym jest ta oczywiście, rozmowa. Rozmowa jest o pewnego rodzaju mechanizmie automatycznym, który z góry pewne kategorie kobiet w ciąży wrzuca do worka weryfikacyjnego, no utrudniając im tym samym życie, podczas gdy nawet jak te statystyki pokazują, no jest to w dużej większości przypadków, w zdecydowanej większości przypadków po prostu niezasadne. Dokładnie. Tak, słyszałam taki argument, że przecież czego kobiety się boją, jeżeli pracowały, to nie ma się czego bać, będzie decyzja na ich korzyść. Tak, ale mówimy właśnie o tych innych konsekwencjach, o stresie, o strachu przed zajściem w kolejną ciążę. Ja mam już troje dzieci i ta kontrola zdarzyła mi się w przypadku trzeciego dziecka, więcej mieć nie będę, ale gdyby to było moje pierwsze dziecko, miałabym ogromne obawy i podejrzewam, że decyzja o kolejnych dzieciach byłaby albo mocno odroczona w czasie, albo w ogóle by jej nie było. I jestem przekonana, że zresztą tak też nam mówią kobiety, nie będę miała więcej dzieci. Nie chcę tego stresu. Nie chcę być traktowana jako oszustka. Więc to ma szerokie konsekwencje nie tylko dla tych kobiet, ale dla nas wszystkich. Więc to, że kobieta w końcu wygra w sądzie, czy też dostanie decyzję o przyznaniu tych środków, sprawy nie załatwia. Bo ten stres, to poczucie bycia oszustką, bycia traktowaną jako oszustka, ciągnie się za kobietą właściwie już do końca. I też wywołuje taki strach w kontakcie z instytucją publiczną, która z jednej strony stoi na straży tych pieniędzy publicznych, ale też ma wspierać osoby w sytuacji, w której nie mogą po prostu pracować, tak, z jakiegoś powodu. No, oprócz tego stresu, który jest niewątpliwy i tego zderzenia z systemem, o którym powiedziałeś, no mamy też do czynienia właśnie z zamrożeniem realnych środków do życia, co rzeczywiście w przyszłości, jeżeli chcemy podjąć decyzję o kolejnym dziecku, no może się wiązać z bardzo dużymi wątpliwościami, no bo to dziecko trzeba utrzymać. Jakoś musimy tę rodzinę utrzymać. Nie każdy sobie może pozwolić na życie z oszczędności albo na to, żeby partner czy mąż tę rodzinę wspierał. Więc to oprócz tego stresu jest też takim czynnikiem ekonomicznym, o którym myślę, że warto rozmawiać. I zanim przejdziemy jeszcze do chwilkę rozmowy do innych waszych aktywnościach, to chcę zapytać, na waszej stronie była jeszcze petycja. Petycja już jest zamknięta, dlatego że myśmy ją już złożyli do ZUS-u. Złożyłyśmy ją już do ZUS-u, więc ona już jest zamknięta. W ubiegłym roku. To pytam w kontekście tych rozmów i tego, na co liczycie. To jest, bo skoro to był ubiegły rok, to niestety, zastanawiam się, jak widzicie pole do tej rozmowy i dialogu. Bardzo jesteśmy na ten dialog otwarty i dążymy do niego. Liczymy na to, że uda się to osiągnąć. Rzecznik Praw Obywatelskich też jest zdania, że ta rozmowa jest konieczna. Że trzeba o tym rozmawiać, trzeba się spotkać i pokazać różne perspektywy. Natomiast jest to bardzo trudne. Jest to bardzo trudne. Sytuacja, wiadomo, też związana z wyborami, niewyborami. Ja też rozumiem, że takie rzeczy się dzieją, ale to trwa. W ubiegłym roku złożyliśmy petycję. Na razie się nic nie zadziało, nie dostałyśmy żadnej odpowiedzi. Jako fundacja wysłałyśmy pismo do ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, do ministry Kotuli, bo też widzimy tutaj pewną dyskryminację ze względu na płeć, bo tak jak wspominałam, mężczyzn, no nie mamy porównania, czy też się równie... Też nie mamy tych danych, prawda? Nie mamy danych. I tak czekamy na to, aż będzie wola, żeby tą sytuację rozwiązać, a żeby była wola, trzeba pokazać skalę. I to taki może mały apel do kobiet, które miały albo toku jest teraz taka sprawa, żeby zgłaszały to do Rzecznika Praw Obywatelskich. Na stronie Rzecznika jest taka możliwość, żeby zgłosić swoją sprawę, bo Rzecznik tylko w takich indywidualnych sprawach może występować. Więc jeżeli słuchajcie nas, mamy, które są w trakcie takiego i takiej kontroli, czy sprawa sądowa się toczy, zachęcam do zgłaszania. Im będzie więcej konkretnych przykładów, tym będzie najłatwiej rozmawiać i rozwiązywać, bo teraz Rzecznik ma trochę związane ręce. Oczywiście on jest pośrednikiem, tutaj trochę mediatorem w tej sytuacji, tak. I inicjuje też oczywiście to spotkanie, ale sam w sobie działania ma ograniczone, jeżeli nie ma konkretnych przykładów. Więc zachęcam do zgłaszania, bo to ma sens. Ja też się podpisuję pod tym apelem. Można też do was, myślę, pisać i też wtedy skierujecie do rzecznika, czy podpowiecie, jak może takie pismo napisać. Chociaż to jest dosyć łatwe, też państwu powiem, że w przypadku pism do rzecznika, to naprawdę nie trzeba silić się na jakieś szczególne formy prawne. To myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć. Rzecznik jest instytucją otwartą dla obywatela i tam oczywiście jest odpowiedni w niektórych przypadkach formularz, ale też można po prostu napisać, opisać swoją sprawę, żebyście się też, dziewczyny, nie bały, że trzeba pisać w jakiejś bardzo szczególnej formie prawnej. Tam są doskonali eksperci, którzy na pewno będą w stanie wyłowić z tego opisu to, co się wam faktycznie przytrafiło, bo z założenia ta instytucja jest po prostu przyjazna obywatelowi. To nie jest tak jak do sądu czy do innego urzędu, że trzeba pisać jakieś bardzo formalne podanie i zastanowić się, czy spełniliśmy te kryteria. To myślę, że warto powiedzieć, że to jest taka forma opowiedzenia urzędowi, co mi się wydarzyło, prawda? Robi się to online, nie trzeba nic wysyłać, pism i tak dalej. Po prostu napisać maila jak do koleżanki, opowiedzieć, co się wydarzyło. Można. Dokładnie w takiej formie. Jeżeli rzecznik będzie, czy biuro rzecznika będzie miało pytania, to na pewno dopyta, więc zachęcam. Na pewno zwróci się o dokumenty, są na to procedury, więc nie bójmy się tego w ogóle, nie tylko w tej, ale w każdej sprawie, jeżeli państwo macie takie poczucie, że wasze prawa zostały naruszone, po to właśnie jest ta instytucja, żeby się podzielić tymi swoimi obawami. Ale już na koniec, bo mamy jeszcze parę minut, chciałam porozmawiać w ogóle o samej fundacji Rodzić w Mieście, o jej idei, bo idea jest wyjątkowa. Ona właśnie trochę też chce zmieniać miasto i postrzeganie miasta w kontekście bycia rodzicem. I rozmawiacie o instytucjach kultury, o organizacji w ogóle przestrzeni, o urban parentingu, tak? Jak to też nazywacie? Tak. I jaka jest wasza diagnoza w ogóle miast w Polsce? Czy one są przyjazne rodzicom? trudno mi jest jednoznacznie powiedzieć. Myślę, że gdybym miała powiedzieć tak, czy nie, powiedziałabym, że dalej nie. Mm-hmm. To się oczywiście powoli zmienia, ale jest to doświadczenie, myślę, że większości rodziców, że jak się tym rodzicem zostaje i się próbuje wyjść na miasto z wózkiem, to się nagle okazuje, że to miasto nie jest stworzone do tego, żeby tym wózkiem po nim jeździć. Z różnych powodów. Komunikacji, jakby architektonicznych i tak dalej. Ale to też nie dotyczy tylko rodziców z takimi malutkimi dziećmi. To też chodzi o uwzględnianie potrzeb w ogóle dzieci w mieście. Mhm. I nie mówię tu o tworzeniu placów zabaw tylko, ale mówię w ogóle o bezpiecznych drogach, bezpiecznym otoczeniu szkoły, o tym, że to dziecko jest traktowane, jest widziane w ogóle, tak, w mieście, jako jest pełnoprawnym uczestnikiem miasta, a ma jednak inne potrzeby trochę i trzeba na nie zwrócić uwagę, o czystym powietrzu, którym oddychamy, na które działanie smogu dzieci są najbardziej narażone i też kobiety w ciąży. Także to jest szereg czynników, które wpływają na to, że miasto jest bądź nie jest miejscem dobrym do życia dla rodzin. My w Fundacji Rodzic w Mieście staramy się o tym mówić, uwrażliwiać i pokazywać też w takim kontekście, że wszelkie udogodnienia wprowadzone dla jednej grupy, korzystają z nich wszyscy. To też nie jest tak, co pokazuje na przykład udogodnienia dla osób z trudnościami w poruszaniu się, prawda? No to wszyscy z nich korzystają. Jeżeli złamię nogę i będę chodziła o kuli, to też jest dla mnie rozwiązanie. Więc to są rozwiązania nie tylko, z których korzystają rodzice czy dzieci, ale też my wszyscy, więc też warto o tym pamiętać. Bo rozumiem, że nie mówimy tylko o dużych miastach, takich jak, nie wiem, Warszawa, Gdańsk, tylko w ogóle mówimy też o miastach wszystkich w Polsce. To jest obszar działania waszej fundacji, która nie zamyka się, rozumiem, do Warszawy. Nie zamykamy się na Warszawę oczywiście. Bo tu jest pewnie trochę lepiej, prawda? No wyobrażam sobie, że z uwagi na to, że jest to stolica Polski, pewnie tych odpowiedzi na potrzeby, tak zakładam, jest więcej niż w 20-tysięcznym mieście. I tak i nie. I tak i nie. Być może pewne architektoniczne rozwiązania są wprowadzane, czy kwestie dotyczące transportu publicznego, jak nie wiem, tramwaje niskopodłogowe, czy tego typu kwestie, tak. Natomiast w mieście dużym jest duży większy problem z ruchem samochodowym, z bezpieczeństwem, a przy szkołach, z tym, że często szkoły w ogóle nie mają takiego bezpiecznego otoczenia. Szkoły, przedszkola, mówię w ogóle te miejsca, do których chodzą dzieci, żłobki, nie są to bezpieczne przestrzenie. Jest dużo samochodów, bo rodzice odwożą te dzieci i jest przez to no, niebezpiecznie. Też droga do szkoły często jest takim miejscem już dla starszych dzieci trudnym do przemieszczania. Rodzice się boją dzieci wysyłać, więc ruch samochodowy, smog. I to są największe wyzwania, z którymi piszą do was rodzice? Wyzwań jest sporo, ale myślę, że tak. Myślę, że to są takie najbardziej palące. No niestety docierają przecież do mediów raz na jakiś czas sytuacje potrącenia dziecka na pasach, na przejściu, czy gdzieś właśnie w takich terenach, w którym dziecko powinno się czuć bezpiecznie. Zresztą każdy człowiek, ale w przypadku dzieci jest to szczególnie trudne do zaakceptowania, taki stan, prawda? Więc to się co chwilę pojawia. I myślenie w ogóle o mieście jako miejscu nie dla samochodów, że samochód nie jest tym najważniejszym, nawet nie sam samochód oczywiście, nie jeździ, ale nie jest tym najważniejszym czy środkiem transportu, czy uczestnikiem ruchu drogowego, tylko że są piesi i są rowerzyści i to na nich się powinno szczególną uwagę położyć, nacisk i popatrzeć na ich potrzeby. To jest istotne. Więc myślę, że w dużych miastach są inne trochę problemy niż w małych. Trochę to się oczywiście zazębia. Gdzieś jest trochę bardziej problem właśnie ruchu samochodowego, gdzieś bardziej dostępności architektonicznej, ale summa summarum problemy są podobne. I to są te problemy takie logistyczne, techniczne, ale rozumiem, że też odpowiadacie na wyzwania związane chociażby z instytucjami kultury, aby ich program, ich wizję też dopasować do no, życia rodzinnego po prostu. Czy to dotyczy, nie wiem, innych godzin seansów? Czego to dotyczy? To dotyczy przede wszystkim możliwości w ogóle przyjścia z dzieckiem do takiej instytucji kultury. Na przykład kultury. Do kina. Kina są... Możemy przyjść z dzieckiem tak, do kina. Tak, możemy. Są oczywiście też specjalne seanse, ale myślę, że kina są coraz bardziej dostosowane. Może dlatego, że po prostu większość kin działa komercyjnie. Ale i widzą potrzeby. Ale czy są takie instytucje, uważacie, gdzie kulturę, gdzie nie można przyjść z dzieckiem? Na Zamek Królewski na przykład. Zamek Królewski? W Warszawie. Nie, jakby nie ma takiej możliwości. i nie jest w ogóle oferta dostosowywana nawet nie do małych dzieci, bo to też nie o to chodzi, żeby było wszystko dla tych małych dzieci dostępne. Nie chodzi o to, żeby dziecko mogło dotknąć wszystkiego, jakby rozumiemy, że to nie polega, ale rodzice mówią wprost, przeprowadziliśmy kiedyś takie badanie o tym, jak zmienia się korzystanie z kultury po urodzeniu dziecka. Większość rodziców z tego rezygnuje. Bardzo duża część rodziców rezygnuje z korzystania z muzeów, wszelkiego rodzaju takich miejsc kultury po urodzeniu dziecka, bo czują się tam bardzo zestresowani właśnie tym, że przychodzi dziecko, krzyczy. Nie, to nie jest tak, że każde dziecko przychodzi i krzyczy z automatu, ale wiadomo, zachowuje się po dziecięcemu, czy prawda? Czy to nie jest trochę opowieść o nastawieniu społecznym, mniej o organizacji takiej oczywiście, przez miasto? Oczywiście, no bo trochę myślę, że to jest jedno i drugie. Oczywiście dostosowanie, żeby były te godziny, na przykład, nie wiem, kiedy się chodziłam do Zachęty, były takie wspaniałe w niedzielę warsztaty dla dzieci, można było tam w tym muzeum sobie popracować, ale myślę, że też to nastawienie społeczne jest tutaj ważnym czynnikiem, nie sama organizacja przez zarządców miasta tego, jak rodzice sami wstrzymują swoją aktywność taką, bo właśnie boją się takich osądów. To widać też nie tylko w miejscach kultury, właśnie to społeczne nastawienie, tylko w każdym innym publicznym miejscu. To jest, uważam, że doszło do absurdu takiego z punktu widzenia, jakby szereg czynników za tym stoi, nie zanalizujemy tego z wszystkich, ale jest jakieś niezrozumienie dlatego, jak się zachowują dzieci, niezrozumienie tego, że rodzic ma potrzebę wyjść z dzieckiem i wcale jego miejsce nie jest w domu i na placu zabaw i to, że to dziecko ma, nie powinno sprawiać, że musi zrezygnować z rzeczy, które do tej pory robił. Był kiedyś taki, wiele takich pojawiało się artykułów o tym, że kobiety, zwykle są to kobiety z dziećmi, były wypraszane z restauracji, bądź były restauracje, które jasno komunikowały na zewnątrz, że jest zakaz wchodzenia z dziećmi. I mówimy tutaj o jawnej dyskryminacji, tak? Ale jest przypadek z całkiem niedawna, sytuacji, żeby nie skłamać, z Ostrołęki, jak się nie pamiętam, ale to jest do sprawdzenia. Dzieci bawiły się na Orliku. Orlik, miejsce, plac zabaw, boisko przed szkołą czy przed szkolem, tak? Publiczne, bo to też publiczne, ma znaczenie w kontekście dyskryminacji, prawda? Oczywiście publiczne, no i przeznaczone głównie dla dzieci. Tak. Przeszkadzało to komuś, że po godzinach otwarcia szkoły, czy powiedzmy popołudniowych, dzieci się tam bawią. Osoba dana zgłosiła to na policję. Policja nakazała szkole zamknięcie tego Orlika po godzinach lekcyjnych, na co burmistrz tego miasta powiedział, no nie, jakby po to, no bo burmistrz jako osoba decydująca o szkołach. Chcę, żeby moje dzieci w mieście były wyspartowane, spędzały czas na świeżym powietrzu, a i nie zrealizował tej decyzji. Sprawa trafiła do sądu i on miał ponieść karę. Była sytuacja, że miał pójść do więzienia. No, chyba jakiś inny człowiek, nie wskazujmy już jego imienia i nazwiska, wpłacił chyba grzywnę za tak, tego. Tak, skończyło się to tak, że ktoś wpłacił grzywnę, za niego została opłacona grzywna. Ale on powiedział tak, jak trzeba będzie za to pójść do więzienia, to pójdę. Ale popatrzmy, do jakich absurdów dochodzi. Miejsce przeznaczone dla dzieci, że nawet tam dzieciom nie wolno być dziećmi. Więc trudno jest być rodzicem obecnie w mieście, nie tylko pewnie w mieście, ale w tych miejscach publicznych zabierać dzieci tam, gdzie chcemy sami być jako rodzice i nie oddzielać się trochę jako społeczeństwo, tak nie dzielić się na tych, co mają dzieci, co nie ma dzieci. Dzieci są elementem życia, to jest jakby potrzeba, żeby one się rodziły i odrobina zrozumienia i takiego popatrzenia na to, że przecież dzieci nie są jakoś celowo, prawda, czy rodzice nie celowo się zachowują w taki czy inny sposób. Też szereg jakichś takich przekonań społecznych na tym spoczywa i za tym stoi. I tak, i takie przekonania, że dziecko powinno być cicho, albo najlepiej, żeby go nie było widać, stoją za tym, że rodzicom trudno funkcjonować tak no ja myślę, dzień. Że w ogóle jeszcze trudno jest funkcjonować na przykład rodzicom dzieciaków z niepełnosprawnościami. To już jest w ogóle bardzo dużo barier, też takich architektonicznych, o których mówiłaś, barier w ofercie dla tych dzieciaków i ich rodzin, nawet takie sensoryczne, tak? Bo niektóre dzieci nie mogą pójść do instytucji w jakichś takich godzinach szczytu, czyli takie organizowanie nawet dla takich bardziej wrażliwych dzieciaków. Mhm. Takich czasami galerie handlowe, prawda? Robią jakieś takie, nie wiem, godziny, gdzie ktoś ma problemy z przetwarzaniem sensorycznym, to może w tym czasie pójść. To wszystko jest taka właśnie opowieść o tym włączaniu do społeczeństwa. Tutaj akurat osób ze szczególnymi potrzebami, no ale też najmłodszych, bo też zakładanie właśnie tej od razu tego, że rodzic po prostu, że to dziecko, no że rodzic przychodząc z dzieckiem zrujnuje nam zabawę i miły czas w muzeum, też jest po prostu zgubne. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Apelujemy cały czas o to spotkanie, bo to jest, myślę, ważne, żeby wzajemnie się usłyszeć i mamy tutaj, jak Państwo słyszycie, dobrego mediatora w tych rozmowach z pomocą instytucji w postaci Rzecznika Praw Obywatelskich, więc mam nadzieję, że to spotkanie z Wami, z Ministerstwem niedługo się odbędzie i będzie można porozmawiać o tym po prostu. Tak, bardzo, o tych wzajemnych potrzebach. Bardzo liczę na to spotkanie. Zachęcam też do tego, żeby obserwować nasze media. To dowiecie się Państwo, czy nam się udało. Tak. Bo na pewno będziemy o tym mówić, jakie są postępy w tym temacie. Więc śledzimy Rodzic w Mieście, w mediach społecznościowych. A na dzisiaj to już koniec naszej rozmowy. Ja Państwu bardzo dziękuję. Moją gościną była Karolina Burę, wiceprezeska właśnie tej fundacji. Żegna Państwa Sylwia Gregorczyk-Abram. Audycję wydawała niezmiennie Piotrka Masierak. I dobranoc. Do widzenia, dobranoc. Autopromocja. Nazwiska znane i z podziemia. Scena zagraniczna i rodzima. Muzyka nowa i najnowsza. W poszukiwaniu brzmi.